สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแก่นเลยว่าโดยเรื่องการจัดองค์กรหรือ organizing นะครับว่าทำไมแล้วก็ทำยังไงกลุ่มคนถึงมารวมตัวกันสร้างโครงสร้างขึ้นมาเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเดียวกันได ้ค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยนะคะ ใช่ครับซึ่งข้อมูลที่เราจะมาคุยแค่กันวันนี้เนี่ยก็มาจากเอกสารวิชาการเลยบทที่6ว่าด้วยการจัดองค์กรโดยตรงเลยครับ เน้นเลยนะคะ ครับผมเป้าหมายก็คืออยากจะสกัดเอาแบบหัวใจสำคัญออกมาว่าอะไรที่มันทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้แล้วมันมีหน้าตาโครงสร้างแบบไหนบ้างแล้วหลักการสำคัญที่ต้องยึดไว้เนี่ยคืออะไรโดยเฉพาะในยุคที่โอ้โหทุกอย่างหมุนเร็วมากจริงๆครับในเอกสารนี่ชี้ให้เห็นภาพใหญ่เลยนะว่าโลกกำลังเปลี่ยนไปเยอะ ใช่ค่ะอย่างเรื่อง BRICS หรืออิทธิพลจีนที่มากขึ้น ครับเขาใช้คำคมๆด้วยนะว่าการเปลี่ยนแปลงมิใช่ปฏิรูปผมว่าคำที่มันยิ่งทำให้เราต้องเข้าใจเลยว่าองค์กรต่างๆเนี่ยเขามีวิธีปรับตัววิธีทำงานกันยังไงมันสำคัญขึ้นเยอะเลยคำว่าองค์กรเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับ ถ้าเอาแบบตรงๆเลยนะคะมันก็คือการรวมตัวกันของคนที่มีเป้าหมายเดียวกันนั่นแหละค่ะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือองค์กรมันไม่ได้มีแค่คนกับเป้าหมายนะในเอกสารเขาชี้เลยว่ามีองค์ประกอบหลักๆต้อง6อย่างเนี่ยที่ต้องมอง 6อย่างเลยเหรอครับมีอะไรบ้างครับ ค่ะก็จะมีคนอันนี้แน่อยู่แล้ว2คือเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์3คือโครงสร้างที่ชัดเจน4คือข้อมูลข่าวสารที่มันต้องไหลเวียนถึงกัน5คือความรู้กับเทคโนโลยีที่ใช้แล้วก็6อันนี้ก็สำคัญคือสิ่งแวดล้อมภายนอกที่องค์กรต้องดีลด้วยนะคะ โอ้โหฟังดูเหมือนเครื่องจักรที่มีส่วนประกอบเยอะเหมือนกันนะครับแล้วทำไมเราต้องมีองค์กรพวกนี้ด้วยล่ะครับแบบอยู่คนเดียวทำคนเดียวไปเลยไม่ได้เหรอ แหมก็เพราะความต้องการของมนุษย์เรามันไม่มีที่สิ้นสุดไงคะทำคนเดียวไม่น่าจะไหวองค์กรเนี่ยมันช่วยตอบโจทย์ใหญ่ๆ2อย่างเลยค่ะอย่างแรกก็เรื่องปากท้องความต้องการทางวัตถุต่างๆ2ก็คือเรื่องสังคมการยอมรับความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมซึ่งอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะ อ๋อครับ แล้วในการบริหารจัดการเนี่ยเขามักจะพูดถึงทรัพยากรหลักๆที่ต้องใช้หรือที่เรียกว่า 4Ms นะคะ 4Ms ใช่ค่ะ Man ก็คือคน Money เงินmaterials วัตถุดิบเครื่องมือต่างๆแล้วก็ตัวสุดท้าย M ตัวที่4คือ management หรือการจัดการซึ่งไอ้ตัว management เนี่ยแหละค่ะที่มีหน้าที่หลักๆอีก4อย่างคือวางแผน planning จัดองค์กร organizing ที่เราคุยกันวันนี้แล้วก็นํา leading และควบคุม controlling อ๋อเข้าใจแล้วครับคือการจัดองค์กรนี่เป็นหนึ่งในเสาหลักของการบริหารจัดการเลยว่างั้นเถอะ ใช่เลยค่ะขาดไม่ได้เลย แล้วในเอกสารนี่เหมือนจะยกย่องปีเตอร์เอฟดรักเกอร์มากเป็นพิเศษเลยนะครับทำไมชื่อนี้ถึงแบบโผล่มาเด่นมากในเรื่องการจัดองค์กรล่ะครับ โอ้โหถ้าพูดเรื่องการจัดการสมัยใหม่แล้วไม่พูดถึงดรักเกอร์นี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเขาเหมือนเป็นแบบบิดาแห่งศาสตร์นี้เลยก็ว่าได้จุดเปลี่ยนสำคัญที่ดรักเกอร์เขานำเสนอคือเขาบอกว่าองค์กรน่ะไม่ใช่แค่เครื่องจักรทำเงินนะแต่หัวใจสำคัญจริงๆคือคน คนเหรอครับ ใช่ค่ะคนเขาเน้นมากๆว่าองค์กรจะรุ่งเรืองได้เนี่ยต้องดูแลต้องพัฒนาพนักงานให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่จ้องแต่จะเอาแต่กำไรอย่างเดียว โอ้โหฟังดูเป็นแนวคิดที่แบบเห็นอกเห็นใจคนทำงานมากๆเลยนะครับ ใช่เลยค่ะมันเชื่อมโยงกับที่แอดัมสมิธเคยพูดไว้นานมากๆแล้วนะคะว่าสังคมมันจะดีได้ยังไงถ้าคนส่วนใหญ่ยังลำบากอยู่ดรักเกอร์เขาเอาแนวคิดนี้มาทำให้มันชัดเจนขึ้นในโลกธุรกิจแนวคิดเด่นๆของเขาที่เปลี่ยนโลกการจัดการไปเลยก็เช่นการกระจายอำนาจหรือ decentralization กระจายอำนาจ ค่ะคือเขาเชื่อว่าคนที่ทำงานใกล้ชิดกับปัญหาที่สุดน่ะเขารู้ดีที่สุดควรจะให้อำนาจเขาตัดสินใจไปเลยไม่ใช่รอสั่งจากข้างบนอย่างเดียวหรืออย่างการจัดการโดยวัตถุประสงค์ที่เราเรียกกันว่า MBO Management by Objectives นะคะอันนี้ก็คือให้หัวหน้ากับลูกน้องมานั่งคุยกันตั้งเป้าหมายร่วมกันไปเลย อ๋อไม่ใช่สั่งลงมาอย่างเดียว ใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องการตั้งเป้าแบบ smart ที่เราน่าจะคุ้นกันดีอยู่แล้ว specific measurable achievable relevant time bound และที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR ค่ะ CSR นี่ได้ยินบ่อยมากเลยครับแต่ผมว่าหลายคนอาจจะยังงงๆนะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ มาจากไหนเหรอครับไอแนวคิดนี้ คือแนวคิดว่าธุรกิจต้องรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยมันมีมานานแล้วนะคะคนที่พูดถึงชัดๆคนแรกๆเลยคือฮาวาร์ดโบเวนตั้งแต่ปี1953นู่นเลยค่ะ โอ้โหนานมาก นานมากแต่ว่าดรักเกอร์เนี่ยคือคนที่หยิบมันมาผสมผสานกับการบริหารจัดการจริงๆจังๆเลยเขาบอกว่าธุรกิจมันไม่ได้มีหน้าที่แค่ทำกำไรให้ผู้ถือหุ้นเท่านั้นนะแต่ต้องรับผิดชอบต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องเลยไม่ว่าจะเป็นพนักงานลูกค้าชุมชนหรือสังคมรอบข้างทั้งหมดเลยค่ะ แล้วความรับผิดชอบที่ว่านี่มันหน้าตาประมาณไหนครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ ได้ค่ะมันกว้างมากเลยนะคะตั้งแต่เรื่องพื้นฐานเลยอย่างการดูแลสิ่งแวดล้อมการไม่เลือกปฏิบัติสร้างความหลากหลายในที่ทำงานการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมให้เกียรติกันไปจนถึงเรื่องที่มันแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยอย่างการสนับสนุนให้พนักงานไปทำงานอาสาสมัครหรือการตัดสินใจทางธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมด้วยคือดรักเกอร์เขามองว่าผู้นำองค์กรก็เหมือนผู้นำชุมชนนั่นแหละค่ะต้องมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมแล้วธุรกิจที่ดีเนี่ยก็ควรจะสร้างลูกค้าที่มีจริยธรรมด้วยไม่ใช่คิดแต่จะขายของอย่างเดียว โอ้โหฟังดูเป็นเรื่องที่ทั้งใหญ่แล้วก็สำคัญมากๆเลยนะครับสรุปแล้วไอ้การที่เราต้องมาวุ่นวายจัดองค์กรให้มันดีๆเนี่ยมันสำคัญยังไงบ้างครับขอแบบเน้นๆเลย ได้ค่ะในเอกสารเขาสรุปไว้ชัดเจนเลยนะอ้างอิงผลศึกษาดีๆจากแกนลับแล้วก็ทูเลนด้วยมี5ข้อหลักๆเลยค่ะ1คือมันช่วยให้ทีมงานเป็นระเบียบค่ะรู้ว่าใครต้องทำอะไรรับผิดชอบตรงไหน ครับ 2คือเป้าหมายองค์กรชัดเจนทุกคนมองไปทางเดียวกันไม่สเปะสปะ3คือสร้างความรับผิดชอบค่ะพอรู้หน้าที่ผลลัพธ์มันก็ตามมาวัดผลได ้อือห ือ4คือพัฒนาคนได้ตรงจุดตั้งแต่หาคนที่ใช่เข้ามาทำงานไปจนถึงการฝึกอบรมต่างๆและข้อสุดท้ายข้อ5คือการสื่อสารราบรื่นค่ะทั้งข้างในองค์กรกันเองแล้วก็การติดต่อกับภายนอกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ถูกต้องค่ะทั้งกำไรความพึงพอใจของลูกค้าแล้วก็ความสุขของพนักงานเองด้วยค่ะมันไปด้วยกันหมด โอเคครับพอเห็นภาพแล้วครับว่าทำไมมันถึงสำคัญขนาดนี้ทีนี้มาดูเรื่องหน้าตาขององค์กรกันบ้างดีกว่าเอกสารบอกว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วมากโดยเฉพาะหลังโควิดนี่เหมือนแบบกดปุ่มเร่งสปีดเลยนะครับ ใช่ค่ะเร็วมากจริง ๆทำให้มีโมเดลหรือรูปแบบองค์กรใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยลองมาทำความรู้จักตัวเด่นๆกันหน่อยดีไหมครับ ดีเลยค่ะแต่ก่อนจะไปดูโมเดลต่างๆเนี่ยอยากให้เข้าใจคำว่าการออกแบบองค์กรหรือ organizational design กันก่อนนะคะ ครับผม มันไม่ใช่แค่การวาดผังองค์กรสวยๆนะแต่มันคือการคิดอย่างมียุทธศาสตร์เลยว่าจะจัดโครงสร้างองค์กรยังไงให้มันทำงานได้ตามกลยุทธ์ที่เราวางไว้แล้วก็รับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดแล้วก็ขอย้ำว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวนะคะว่าแบบไหนดีที่สุดโมเดลต่างๆเนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องมือช่วยให้เราเข้าใจองค์กรตัวเองหรือเป็นเหมือนแผนที่นำทางเวลาเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างค่ะ เข้าใจครับงั้นเริ่มจากตัวคลาสสิกที่คนส่วนใหญ่น่าจะคุ้นเคยกันดีกว่า McKinsey 7S model ครับตัวนี้เห็นใช้กันเยอะมากเลย ใช่ค่ะ 7S นี่ถือเป็นตำนานบทนึงเลยพัฒนาโดย McKinsey ที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาดังอะค่ะหลักการง่ายๆของมันก็คือองค์กรจะทำงานได้ดีเนี่ยองค์ประกอบ7อย่างนี้มันต้องสอดคล้องกันต้องไปด้วยกันเขาแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเรียกว่า hard S คือพวกที่จับต้องง่ายหน่อยปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างได้ก็จะมี strategy กลยุทธ์ structure โครงสร้างแล้วก็ systems ระบบงานกระบวนการต่าง ๆ hard S นะครับแล้วอีกกลุ่มล่ะครับ อีกกลุ่มคือ soft S ค่ะอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องคนเรื่องวัฒนธรรมก็จะมี skills ทักษะของคน staff บุคลากร style สไตล์การบริหารของผู้นำและตัวที่สำคัญที่สุดเลยเขาบอกว่าเป็นแกนกลางหรือเป็นเหมือนจิตวิญญาณขององค์กรเลยก็คือ shared values ค่ะ shared values นี่คือหัวใจเลยว่างั้น ประมาณนั้นเลยค่ะ แล้วจุดเด่นของ 7S เนี่ยคืออะไรครับแล้วมันมีข้อจำกัดอะไรไหม จุดเด่นชัดๆเลยคือมันทำให้เรามององค์กรแบบครบองค์รวมไม่ใช่แค่ดูโครงสร้างกับกลยุทธ์แต่ดูไปถึงเรื่องคนเรื่องวัฒนธรรมด้วยทำให้เห็นว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยกันหมดเลยแต่ข้อจำกัดก็มีบ้างค่ะอย่างที่เอกสารชี้ไว้คือมันเป็นเครื่องมือวินิจฉัยณจุดเวลาหนึ่งไม่ได้บอกชัดๆว่าจะต้องทำอะไรต่อเพื่อเปลี่ยนแปลงแล้วบางทีก็ถูกมองว่าเน้นปัจจัยภายในมากไปหน่อยอาจจะมองข้ามผลกระทบจากภายนอกไปบ้างเหมือนกันค่ะ อ๋อครับนอกจาก 7S แล้วมีโมเดลอื่นที่ใช้ในการวินิจฉัยองค์กรที่น่าสนใจอีกไหมครับ มีอีกหลายตัวเลยค่ะแต่ถ้าจะให้เลือกตัวที่น่าสนใจก็อาจจะมี Star Model ของ J. Galbraith อันนี้จะมอง5ปัจจัยสำคัญเชื่อมโยงกันเป็นรูปดาวเลยคือกลยุทธ์โครงสร้างกระบวนการระบบรางวัลแล้วก็คนหรืออีกตัวก็ Wiseboard 6 Box Model อันนี้จะเน้น6กล่องคำถามสำคัญเกี่ยวกับวัตถุประสงค์โครงสร้างความสัมพันธ์รางวัลผู้นำแล้วก็กลไกสนับสนุนต่างๆค่ะ ก็เป็นเครื่องมือที่ดีในการสำรวจสุขภาพองค์กรนะครับช่วยเห็นว่าตรงไหนมันติดขัดไม่สอดคล้องกันบ้าง ใช่ค่ะช่วยได้เยอะเลย ฟังดู 7S กับโมเดลอื่นๆที่ว่ามาจะเน้นการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันเป็นหลักแล้วถ้าองค์กรอยากจะเปลี่ยนแปลงล่ะครับมีโมเดลไหนที่แบบช่วยเรื่องนี้โดยเฉพาะไหมครับ มีค่ะอย่างตัวที่เอกสารพูดถึงคือ Burke-Lidwin Change Model อันนี้จะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยแต่ว่าทรงพลังมากเลยนะคะ ซับซ้อนยังไงครับ คือมันเป็นโมเดลเชิงเหตุและผลค่ะมันแสดงให้เห็นเลยว่าปัจจัยภายนอกอย่างเช่นสภาพตลาดหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันส่งผลกระทบเข้ามาในองค์กรยังไงแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นมันไหลผ่านปัจจัยต่างๆภายในองค์กรตั้งแต่ภารกิจผู้นำวัฒนธรรมโครงสร้างระบบบรรยากาศทักษะแรงจูงใจไปจนถึงผลลัพธ์สุดท้ายคือประสิทธิภาพขององค์กรได้ยังไง โอ้ละเอียดเลย ใช่ค่ะข้อดีคือมันละเอียดแล้วก็ช่วยให้เห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนกว่าโมเดลวินิจฉัยแบบอื่นๆค่ะ แล้วพวกโมเดลใหม่ๆที่แบบอาจจะออกมาเพื่อตอบโจทย์โลกยุคใหม่ที่มันซับซ้อนมากขึ้นล่ะครับอย่าง Helix Coffitting หรือ Flexible Organization Model ที่เอกสารพูดถึงอันนี้น่าสนใจครับ ใช่ค่ะโลกมันซับซ้อนขึ้นจริงๆโครงสร้างแบบเดิมๆอาจจะไม่ตอบโจทย์แล้ว McKinsey เขาก็เลยพัฒนา Helix Model ขึ้นมาแนวคิดมันจะคล้ายๆเกลียว DNA คู่ขนานกันค่ะเกลียวหนึ่งจะเน้นเรื่องการสร้างคุณค่าให้ลูกค้าอีกเกลียวจะเน้นสร้างความสามารถภายในองค์กรเองทำให้มันยืดหยุ่นจัดสรรคนได้ตรงจุดมากขึ้น คล้ายๆ DNA เหรอครับน่าสนใจดี ค่ะส่วน Flexible Organization Model ของ Deloitte อันนี้น่าสนใจมากๆเลยคือเขาพูดถึงการเปลี่ยนจากองค์กรแบบลำดับชั้นแข็งๆที่เราคุ้นเคยกัน Hierarchy ไปเป็นเครือข่ายของทีมที่จัดการตัวเองได้หรือ Network of Teams Network of Teams ใช่ค่ะเน้นความคล่องตัวหรือ agility เป็นหัวใจสำคัญเลยทีมต่างๆจะฟอร์มตัวขึ้นมาทำงานเฉพาะกิจพอโปรเจกต์เสร็จก็อาจจะแยกย้ายหรือไปรวมกับทีมอื่นต่อก็ได้ค่ะ โหฟังดูน่าสนใจมากเลยครับแบบ flexible นี่ข้อดีข้อเสียมันคืออะไรบ้างครับ ข้อดีชัดๆเลยคือมันเร็วคล่องตัวปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์แล้วก็ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ดีมากค่ะแต่ข้อเสียหรือจะเรียกว่าความท้าทายใหญ่ก็ได้คือมันต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเยอะมากเลยผู้บริหารก็ต้องเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่คอยสั่งการมาเป็นการสนับสนุนหรือ enable ทีมแทนแล้วก็ต้องสร้างความไว้วางใจในทีมให้สูงมากๆเลยค่ะ ก็ไม่ง่ายเลยนะครับเนี่ย ไม่ง่ายค่ะแต่หลายองค์กรต้องนอนคอยลามปรับไปคำบูไปเนี้ยครึ่น ครับโมเดลต่างๆนี้ก็เป็นเหมือนกรอบความคิดนะครับแต่สุดท้ายมันก็ต้องออกมาเป็นโครงสร้างหรือสตรัคเจอร์ที่จับต้องได้ทีนี้โครงสร้างองค์กรหลักๆที่เราเจอกันบ่อยๆเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างครับ ถ้ามองแบบง่ายๆนะคะอาจจะแบ่งตามยุคสมัยได้ค่ะยุคแรกๆเลยก็เป็นโครงสร้างง่ายๆไม่ซับซ้อนอำนาจรวมศูนย์อยู่ที่คนคนเดียวหรือไม่กี่คนเรียกว่า pre-bureaucratic เหมาะกับองค์กรเล็กๆอะค่ะพอองค์กรใหญ่ขึ้นซับซ้อนขึ้นก็เข้าสู่ยุคที่เราเรียกว่าระบบราชการหรือ bureaucratic ที่ Max Weber เขาอธิบายไว้ชัดเจนเลยคือมีกฎระเบียบมีขั้นตอนชัดเจนแบ่งงานตามความเชี่ยวชาญมีลำดับชั้นการบังคับบัญชาอันนี้จะเน้นประสิทธิภาพความแน่นอน แต่ก็อาจจะช้าไม่ยืดหยุ่นใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะพอมายุคหลังๆที่โลกมันเปลี่ยนเร็วขึ้นคนก็พยายามจะลดความเป็นทางการลงเป็นยุค post bureaucratic ที่เน้นการทำงานเป็นเครือข่ายมากขึ้นปรับตัวได้เร็วขึ้นค่ะ ครับแล้วโครงสร้างที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง functional กับ divisional ล่ะครับสองอันนี้มันต่างกันยังไงครับ โครงสร้างตามหน้าที่หรือ functional นะคะอันนี้คือการจัดกลุ่มตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นมีฝ่ายการตลาดฝ่ายผลิตฝ่ายบุคคลฝ่ายบัญชีแยกกันไปเลยข้อดีคือแต่ละฝ่ายก็จะเก่งเฉพาะด้านของตัวเองทำงานได้มีประสิทธิภาพในเชิงลึกมาก ๆแต่ข้อเสียที่เจอบ่อยๆ คือมันเกิดไซโลนะคะคือต่างคนต่างทำงานของตัวเองไม่ค่อยคุยข้ามแผนกกันเท่าไหร่ทำให้ขาดการมองภาพรวมไป อ๋อเข้าใจครับแล้ว divisional ล่ะครับ ส่วนโครงสร้างตามหน่วยธุรกิจหรือ divisionals อันนี้จะแบ่งตามผลิตภัณฑ์เช่นบริษัททำทั้งรถยนต์ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าก็แยกหน่วยธุรกิจกันไปเลย หรืออาจจะแบ่งตามพื้นที่เช่นดูแลภาคเหนือภาคใต้หรือดูแลต่างประเทศหรือแบ่งตามกลุ่มลูกค้าก็ได้ค่ะเช่นลูกค้ารายย่อยกับลูกค้าองค์กรแต่ละหน่วยธุรกิจเนี่ยก็มักจะมีฝ่ายต่างๆครบอยู่ในตัวเองเลยนะคะ อ๋อมีการตลาดมีผลิตของตัวเองไปเลย ประมาณนั้นค่ะข้อดีคือมันดูแลรับผิดชอบชัดเจนปรับตัวตามตลาดของตัวเองได้เร็วแต่ข้อเสียก็คืออาจจะเกิดความซ้ำซ้อนเรื่องทรัพยากรได้หรือบางทีหน่วยงานต่างๆก็อาจจะแข่งกันเองซะงั้นก็มีค่ะ อืมแล้วแบบ Matrix ล่ะครับที่ดูซับซ้อนขึ้นไปอีกอย่างที่เขาว่า Starbucks ใช้แบบนี้มันเป็นยังไงครับ Matrix นี่คือคนเดียวมีหัวหน้า2คนค่ะ อ๋อจริงเหรอครับ จริงค่ะคือพนักงานคนนึงเนี่ยจะรายงานตามสายงานหลักของตัวเองเช่นสังกัดฝ่ายการตลาดแล้วก็ต้องรายงานให้กับผู้จัดการโครงการหรือผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองทำอยู่ด้วยข้อดีคือมันช่วยทลายกำแพงไซโลได้ดีมากเลยทำให้คนจากหลายส่วนงานได้มาทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้กัน แต่ข้อเสียละครับหัวหน้า2คนนี้น่าจะปวดหัวอยู่นะ ใช่ค่ะข้อเสียคลาสสิกเลยคือลูกน้องจะงงว่าตกลงจะฟังใครดีแล้วก็อาจจะเกิดความขัดแย้งระหว่างหัวหน้าทั้ง2สายได้ง่ายเหมือนกันซึ่งปัจจุบันหลายองค์กรก็พยายามหาทางทำให้มันราบรื่นขึ้นนะคะหรือบางทีก็ปรับไปใช้โครงสร้างแบบเครือข่ายเน็ตเวิร์กที่มันยืดหยุ่นกว่าแทนไปเลยค่ะ โหพอพูดถึงทั้งโครงสร้างทั้งโมเดลระบบคนวัฒนธรรมมันดูเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับ ใช่เลยค่ะนั่นคือเหตุผลที่ในเอกสารเนี่ยเขานำ McKinsey 7S กลับมาพูดถึงอีกครั้งในมุมขององค์ประกอบหรือคอมโพเนนต์ที่สำคัญขององค์กรคือไม่ว่าคุณจะเลือกใช้โมเดลไหนหรือเลือกโครงสร้างแบบใดก็ตามสุดท้ายแล้วองค์ประกอบทั้ง7อย่างที่เราคุยกันไปตอนแรก strategy structure systems style staff skills shared values เนี่ยมันต้องไปด้วยกันมันต้องสอดคล้องกันองค์กรถึงจะเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นโดยมี shared values หรือค่านิยมร่วมเป็นเหมือนเข็มทิศหรือเป็น DNA ที่คอยกำกับทิศทางขององค์ประกอบอื่นๆทั้งหมดเลยค่ะ เข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับเราคุยกันมาพอสมควรแล้วนะครับทั้งความหมายความสำคัญรูปแบบโครงสร้างต่างๆทีนี้มาถึงเรื่องหลักการพื้นฐานกันบ้างดีกว่าครับว่าเวลาจะจัดองค์กรเนี่ยมันมีหลักการอะไรที่ควรจะยึดถือไว้บ้างครับ ถ้าเอาแบบคลาสสิกมากๆเลยก็ต้องยกให้เฮนรี่ฟายองค่ะท่านนี้ก็เป็นบิดาแห่งการจัดการอีกท่านหนึ่งเหมือนกันในเอกสารเขาแนะนำหลักการ OSCR ของฟายองเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยค่ะ OSCRมีอะไรบ้างครับ ตามความถนัด C คือ coordination การประสานงานให้ทุกส่วนทำงานสอดคล้องกัน A คือ authority หรืออำนาจหน้าที่และ R คือ responsibility หรือความรับผิดชอบซึ่ง2อย่างหลังนี้ฟายอลเน้นว่าต้องสมดุลกันค่ะมีอำนาจก็ต้องมีความรับผิดชอบตามมาด้วย อ๋อ authority กับ responsibility ต้องไปด้วยกัน ใช่ค่ะ ในเอกสารเหมือนจะขยายความไปถึง12หลักการเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะมีการลงรายละเอียดมากขึ้นอีกตัวอย่างหลักการสำคัญสำคัญที่เพิ่มเข้ามาจาก OSCAR ก็เช่นเอกภาพในการบังคับบัญชาหรือ Unity of Command อันนี้คือยังไงครับ ก็คือลูกน้องควรจะรับคำสั่งจากนายแค่คนเดียวค่ะจะได้ไม่สับสนไม่งงว่าจะทำตามใครดี อ๋อครับ แล้วก็มีเรื่องขอบเขตของการควบคุมหรือ span of control อันนี้คือหัวหน้าคนหนึ่งควรจะมีลูกน้องกี่คนถึงจะดูแลได้ทั่วถึงไม่มากไปจนดูแลไม่ไหวหรือน้อยไปจนไม่เกิดประโยชน์และอีกอันที่สำคัญคือสายการบังคับบัญชาหรือ scala chain ค่ะคือการสื่อสารการสั่งงานต่างๆควรจะเป็นไปตามลำดับขั้นที่ชัดเจนเพื่อความเป็นระเบียบค่ะ ครับผมแต่หลักการของเฟโยเนี่ยมันก็โอ้โหร้อยกว่าปีแล้วนะครับมันยังใช้ได้จริงในยุคนี้เหรอครับมีคนวิจารณ์ไหมว่ามันแบบแข็งตัวไปหรือเปล่าม ีแน่นอนค่ะข้อวิจารณ์หลักๆก็คือมันดูจะเหมาะกับองค์กรแบบราชการหรือโรงงานในยุคอุตสาหกรรมที่ต้องการความเป๊ะความแน่นอนมากๆแต่ในโลกปัจจุบันที่มันต้องการความยืดหยุ่นความคิดสร้างสรรค์หรือการทำงานเป็นทีมข้ามสายงานเนี่ยหลักการบางอย่างอาจจะต้องปรับใช้ให้เหมาะสมไม่ใช่ยึดตามเป๊ะๆทุกตัวอักษร แต่ก็ยังเป็นพื้นฐานสำคัญอยู่ ใช่ค่ะต้องยอมรับว่าหลักการพื้นฐานเหล่านี้มันยังเป็นแก่นที่สำคัญอยู่นะคะมันช่วยให้เรามีกรอบคิดในการสร้างความเป็นระเบียบแล้วก็ความชัดเจนในองค์กรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญไม่ว่าจะยุคไหนๆก็ตามค่ะ เข้าใจครับมองไปข้างหน้ากันบ้างดีกว่าครับเอกสารปิดท้ายด้วย10แนวโน้มการบริหารจัดการในอนาคต ันนี้น่าจะโดนใจคนรุ่นใหม่หรือคนที่กำลังปรับตัวกับโลกการทำงานยุคนี้มากๆเลยครับ ประเด็นนี้น่าสนใจและสำคัญมากจริงๆค่ะแนวโน้มที่เขาพูดถึงนี่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆครั้งนั้นเลยอย่างเช่นการบริหารแบบ Agile ที่เน้นความเร็วการปรับตัวไวๆ Agile นี่มาแรงมากครับ ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องการทำงานทางไกลหรือ Remote Work ที่ตอนนี้กลายเป็นเรื่องปกติใหม่ไปแล้วผลกระทบของ AI ที่จะเข้ามาช่วยหรืออาจจะมาแทนที่การทำงานของเรามากขึ้นเรื่อยๆ อันนี้ก็น่าคิดครับ ค่ะแล้วก็มีการให้ความสำคัญกับความหลากหลายและการมีส่วนร่วมหรือ diversity and inclusion อย่างจริงจังมากขึ้นไม่ใช่แค่ผู้สวยๆเรื่องความยั่งยืนหรือ sustainability ที่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่ CSR ผิวเผินแล้วแต่ต้องฝังลึกลงไปในกลยุทธ์ธุรกิจเลยการดูแลสุขภาวะที่ดีของพนักงานหรือ employee well-being ทั้งร่างกายและจิตใจอันนี้ก็สำคัญมาก ครับผม การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจหรือ data driven decisionsการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ continuous learning เพราะทักษะเก่าๆมันใช้ไม่ได้ตลอดไปแล้วจริงๆและสุดท้ายคือการทำธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายที่ใหญ่กว่ากำไรหรือ purpose driven business ค่ะ โหฟังดูเหมือนองค์กรในอนาคตนี้ต้องเก่งรอบด้านมากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวแล้ว ถูกต้องเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเท่านั้นแต่มันเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็การให้คุณค่ากับเรื่องคนและสังคมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะองค์กรไหนที่ปรับตัวได้ก็คือองค์กรที่จะอยู่รอดแล้วก็เติบโตได้ในอนาคตค่ะ ครับวันนี้เราคุยกันเข้มข้นมากๆเลยนะครับได้เห็นภาพรวมของการจัดองค์กรตั้งแต่แนวคิดที่เน้นคนของ Druckerการทำความเข้าใจเรื่อง CSR ไปจนถึงโมเดลและโครงสร้างองค์กรที่มันหลากหลายมากๆตั้งแต่ 7S แบบคลาสสิกไปจนถึง Flexible Organization ที่เน้นความคล่องตัวมากๆรวมถึงหลักการพื้นฐานของ FAYO ที่ถึงจะเก่าแต่ก็ยังคงเป็นรากฐานสำคัญแล้วก็แนวโน้มในอนาคตที่ท้าทายให้องค์กรต้องปรับตัวกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ ขอเสริมปิดท้ายนิดนึงได้ไหมคะมีคำพูดหนึ่งที่ในเอกสารเขายกมาจากการประชุมบริตันวูดตั้งแต่ปี1944นู่นน่ะค่ะนานมากแล้วแต่ว่ามันยังจริงอยู่เสมอเลยเขาบอกว่าความจริงอันเหนือโลกของชีวิตในยุคปัจจุบันคือโลกเป็นชุมชน โลกเป็นชุมชน ใช่ค่ะในยุคที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่การปฏิรูปแบบทุกวันนี้การเข้าใจว่าองค์กรทำงานยังไงปรับตัวยังไงแล้วจะสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพความต้องการของคนแล้วก็เป้าหมายที่มันใหญ่กว่าเดิมได้ยังไงเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่เพื่อธุรกิจเท่านั้นแต่เพื่อสังคมโดยรวมของเราด้วยค่ะ เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยครับและผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองไปคิดต่อยอดกันเล่นๆนะครับหลักการจัดองค์กรที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยทั้งเรื่องโครงสร้างการประสานงานการตั้งเป้าหมายการสร้างค่านิยมร่วมต่างๆเนี่ยเราจะเอาไปปรับใช้กับเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องธุรกิจได้ไหมครับอย่างเช่นการแก้ปัญหาสังคมที่มันซับซ้อนมากๆหรือแม้แต่การจัดการโปรเจกต์ส่วนตัวของเราเองที่มันต้องการการร่วมมือต้องการเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกันมันจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้างลองเก็บไปคิดเป็นการบ้านกันดูนะครับ